Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ali Ağır, değerlendirmelerin hazırsa sana veriyorum mikrofonu. Hazır mısın? Hazırsın. Buyur. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okuyup bir sevaplarına olmadığını anladım. Kur'an okuyup bir sevap kazanılacak, kalır gerisi yok değil. Bin sevap kazanılıp cennete girilecek diyebilirim. Oysa Kur'an, Allah'ın bize gönderdiği, insan için en yücelleşen kuralları olduğunu öğrendi. Allah insanı yarattı ve nasıl yaşaması gerektiğini kurallarını gösterdi. Allah'a göre yaşayanları ahirette cennetle yüceliyor. Allah'ın kurallarını hiçe sayarak kendi hıvalı hayatlarına göre yaşayanlara cehennemle korkutmaktadır. Allah gönderdiği kitapta iyi yol ve kötü yoluna iki yol göre demiştir. İyi yorum ve kötü yorum kurallarını belirtmiş. Bu kuralların sonucunda gideceği yeri kendi belirleyecektir. İnsana değer verdiği için sürekli uyarmıştır. Allah insan için en uygun ve en güzel yorum İslam olduğunu bildirmiştir. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar tüm peygamberlere gönderilen dinin ayrı olduğunu sadece ameli konuların farklı olduğunu, insanların farklı olduğunu bildirmiştir. Mekke sürelerinde temel kurallar öğretilmiştir. Medeniyet sürelerinde ise yaşam kuralları ve ameli kuralları detaylandırarak açıklamıştır. Artık bir devlet, bir toplum oluşmuş ve o toplumun insanların nasıl yönetmesi gerektiği toplumsal kurallar ortaya konmaktadır. Allah insanı özgür yaratmış ve özgür yaşamasını istemiştir. Her kim bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamaya kalkarsa bunun zulüm olduğunu bildirmiş ve diğer insanların bu zulmü ortadan kaldırmak için gerekli mücadeleyi vermesini istemektedir. Bu temel üzere yaratıcısı olan Allah'a ibadet etmesini istemiştir. Yani Allah'ın hükümlerine göre yaşamasında bu ömrünü tamamlayıp ahirete intikal edince cennetten müjdelemektedir. Fakat bu kuralları çiğneyip tam tersine yatanlara, Allah'ın helal kıldığını haram kılanlara, haram kıldığını helal kılanlara ise cehennemle korkutmaktadır. Bu şekilde yaşayanların ahiretteki yeri cehennemdir. Ki o ne kötü ne korkmuş bir yerdir. Detaylarıyla birlikte açıklamaktadır. Akıl sahiplerinin cenneti girebilmek için Allah'ın buyruğundan çıkmaması gerektiğini bildirmektedir. Allah insanları üç gruba ayırmaktadır. Bir, işittik, itaat ettik diyenler, inananlar. İki, İşittik, inkar ettik diyenler, kafirler. Ve üç, işittik fakat işimize geldiği gibi itaat ettik ya da inkar ettik diyenler. Allah'ın haram kıldığını hiç kimse haram kılamaz. Haram kıldığını da hiç kimse haram kılamaz. Bu peygamber dahi olsa bu şekilde yapamaz. Allah'ın serbest bıraktığı şeyleri kimse kalıp yapıp bırakamaz. O serbestliktir. Herkes o serbestliği dilediği gibi kullanabilir. Giyilmesi gerekeni giyebilir, giymesi gerekeni giyebilir. O serbestlik her topluma göre değişiklik arz edebilir. Toplumumuzda bu serbestlik belli kurallara bağlanmış. Bu yüzden fırka fırka olmuş, mezhepler, tarikatlar ortaya çıkmıştır. Allah'ın sakın İsrail oğulları gibi fırka fırka olmayın. Allah'ın içine sımsıkı sarılan emrini unutmuş, para parça birleşemeyen bir İslam toplumu haline gelemeyen Müslümanlar olmuştur. Kaça kaça mezheplerle ve tarikatlara bölünmüş, her grup bir yüze çekemez, hatta düşman haline gelmiş, mezhep kavgaları da bir çok Müslüman kanı dökülmüştür. Rabbinin emrine uyup, onun ipine sımsıkı sarılmalı, çok okuyup, hayatımıza Rabbimizin bize gönderdiği Kur'an'lar yerine yön vermeliyiz. Şefaat, uzun anlamıyla torpil, geçmek diye bir şeyin İslam'da olmadığını öğretti Rabbim. Ancak Allah'ın kurallarına göre hayatını yaşayanların cennete, diğerlerin ise cehenneme gireceğini bildirdi. Müşrik toplumda kitap ehli de şefaate gelmiş, birçok şefaatler edinmişlerdi. Bugün de olduğu gibi insanların inanıştan farksızdır. Sadece şefaatler değişmiştir. Şefaatle ilgili o kadar kurallar vardır ki saymakla bitmez. Bir de Hazreti Musa'nın asasının sihirli cennet değil, bilgiyle özgürlü çalışma olduğunu öğrendim. Benim çıkarabildiklerim bu kadar. Şimdi hayırlı akşamlar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Buyurun. Selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geçen hafta haftaki görüşmemizden sonra daha önce de söylemiştim. Bir tarama yapacağım dediğim. O taramayı yaptım. Bakara suresini tekrardan dinledim. Kaçırdığım yerler de vardı. Çünkü bir daha irdeledim, bir daha çalıştım diyeyim. Ve hemen hemen bitti. Ben izniniz olursa yaptığım çalışmada ve daha önce de dinlerken, Mehmet abiden bu sohbetleri dinlerken kafamda takılan birkaç hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Üzerinde durulmasını istediğim üç kavram var, üç mesele var. Bunlardan ilki kalplerin mühürlenmesiyle ilgilidir. 6. ve 7. ayette geçen kalplerin mühürlenmesi meselesinde işte hatamallahu ala kulubi ve ala sarihim şeyve diye devam ediyor. Burada Mehmet abinin bize yaptığı yorumlarda ben şunu anlamıştım. Kişinin bulunduğu halin Allah'a arz edilmesi ve Allah'ın kulunun bu beyanını kabulü kendisine yani Yaradan'a kendisini arz ettiği şekliyle Allah'ın bu kulunun durumunu bir bakıma tazdik etmesidir. Ben böyle anlamıştım. Yani her kim neye iman ediyorsa iman ettiği şekliyle Allah tarafından onun kabul edilmesi manasına geliyor. Kalbin mühürlenmesi. Yani ister mümin ister kafir. Mümin insan inandığı imanını Allah'a arz eder, dile getirir ve Allah'ın da müminin o halini, o beyanını esas kabul ederek onun hakkındaki hükmünü vermiş oluyor, tasdik etmiş oluyor bir bakıma. Aynı şekilde kafir için de bu durum geçerlidir. Kafir de küfrünü beyan eder, bulunduğu hali de Allah'a arz eder ve Allah Celle Celaluhu kulunun bu beyanını onaylar mahiyetinde kalbin mühürlendiğini anladım. Birkaç defa tekrar dinlediğim zaman da aynı şeyde yani bu kanaate sahip oldum. Şimdi bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok ayette hep şunu gördüm. Yani bundan sonra ben kalplerin mühürlenmesi meselesinde inananlar için de söz konusuysa neden hep Kur'an'da inanmayanların kalplerinin mühürlendiği söylenmektedir. Onu sanki bir çelişkiymiş gibi, ya ben yanlış anladım ya da bunu bir çelişkiymiş gibi algıladım. Mesela bazı ayetlerden ben kısaca size özet okumak istiyorum. İşte Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Mümin bu başta ayetler, sırayla da noktayım. Ayetlerin numaraları. İşte. Allah'a iftira edenlerin en zalim kişiler oldukları belirtilmektedir. Böylece zalimlerin kalbi ilahi mühürlenmeyi hak etmiştir. Allah hakkı aşanların kalbini mühürlemektedir. İşte bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Tam aksine küfürleri sebebiyle Yüce Allah kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Tabi burada akla şu soru geliyor ama ben onu hiçbir zaman o şekilde düşünmedim. Yani onun iradesi tecelli ediyor. Tecelli ettikten sonra akabinde Allah'ın takdiri gerçekleşir. Burada kalbin mühürlenmesi demek işte hakta arayışı devam eden bir insanın Allah'ın onun kalbini mühürlemek suretiyle hatta olan teveccühünü veya arayışını iptal ediyor değildir. Asla bir şey yok. Bir bakıma ben Mehmet abinin o yorumunu doğru ama neden Kur'an-ı Kerim'deki bütün kalplerin mühürlenmesi konusu zikredilirken hep inanmayanlar zikredilmiş olduğunu gördüm. Bunu sormak istiyorum. Yani bunun iradesi ancak belli olduktan sonra bu daha çok işte hani inanmayan kafirler için diyeyim. Yani kültür içinde olanların iradesi ortaya çıkıp belli olduktan sonra Allah'ta bu takdiri gerçekleşiyor. Yoksa durduk yerde yani kültürde inatlaşanlar diyelim daha doğrusu. Kültürde inatlaşanların durumunun izahı için kalplerin mühürlenmesi tabiri kullanılmış diye algıladım. Bunu sormak istiyorum. İkinci husus, ikinci bir sorumdan da bu halifelik konusudur arkadaşlar. Halifelik konusunda yani tabirin anlamı kavramın anlamı işte birinin yerine gitmek, arkasından gelmek, vekil, önder, gider, imam olmak gibi anlamları var. Belki bu kökten gelen kelimelerin Kur'an'da 130 yere yakın yerde geçtiği ama genel manada hani 5 anlamda kullanıldığını görüyoruz. Bu kavram, burada birincisi mesela halef, arkadan gelen, şu sıra anlamı, önder, lider, imam, başkan, iktidarı elinde tutan anlamıyla halife diye geçiyor. Karşı çıkmak, karşıt olmak muhalefet olarak tanımlanıyor. O da halef kökünden gelen bir kelimedir. Yine sözünden dönmek, ihlas ve anlaşmazlık yani ihtilaf. Bizi burada ilgilendiren şey halife ya da Mehmet Ağabey'in ifade ettiği anlamıyla halef. Burada özellikle sohbet esnasında hani halef ifadesi aslında Mehmet Ağabey'in izah ettiği ve sürede geçen 30. dördüncü ayette geçen şekliyle halife diye gitti. Yani Arap dilinde de halife. Ama Suudet'te belki yazılış farklı ya da bilemiyorum ama yani halef diye orijinal Arapça'da halef ifadesiyle ifadesi geçtiğini mesela tabii şimdi tabii eğer öyleyse o zaman tabii anlam farklısı oluyor sanki. Halbuki yani o ayette, ayetin Arapçasında orijinal ayette halife diye geçiyor. Halife diye geçiyor ve bu halifelikten hani anlaşılacak şey nedir? Belki onu hani yorumlarken yani halef anlamıyla değil, Kur'an'da geçen orijinal tabiri halife olarak adlandırıldığı zaman hakikaten yani yeryüzünde işte önder, lider, imam gibi hani Mehmet abinin sohbette dediği siyasal boyutuyla kavramın tanımlanması ben yanlış olarak olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bu konunun da irdelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Mehmet abi sizden rica bu konunun da bir daha eğer üzerinde durursanız daha net anlaşılmış olur. Çünkü bir şey görüyorum orada, bir sıkıntı var. Sanki benim anladığım. Bir de üçüncü bir mesele var. O da insanın yaratılış meselesi. Adem, yani insan ne tür bir varlık yaratılacağını hani melekler biliyordu. Burada tabii insan yaratıldıktan sonra yaratılışta Rahman Suresi'nde de geçen belki ayette Rahman'ı alleme allemehu beyan. Yani insana beyanı öğretti. Buradaki insana ilk öğretilen şeyin yani isimlerin ne olduğu konusunda orada benim kafamda bir müstemlik var. Yani tekrar dinlediğim halde hani ben orada tam olayı çözemedim. Eğer sağ olsa rica etsem arkadaşlar işte bir daha bu konuyu beraber dinlersek daha kaderi olur, daha anlaşılabilir hale getirebilirim. Buradaki tabii insana ilk öğretilen şeyin ne olduğunu, işte isimlerin ne olduğunu, buradan kasıt isimleri Adem'e öğretti ayetinde geçen isimlerin ne manaya geldiğini, nasıl ne olduğunu tam şey yapamadım ama işte bu Rahman suresinde geçen insana beyanı öğretti olabilir mi? Yani bu ayetin bir yorumu olarak Rahman 4-5 ayetlerinde yaratmadan sonra öğretme fiili veya faaliyeti gündeme geliyor. Bu olabilir mi diye soruyorum. İlk benim sorularım bu kadardır. Teşekkür ediyorum. Evet, başka soru yok herhalde. Hasan kardeşimiz 4 tane soru sordu. 4 tane soru içerisinden kalplerin mühürlenmesi konusu eğer klasik anlamda bugün müfessirlerin yazdığı şekliyle birçok müfessirin yazdığı şekliyle veya toplumdaki birçok arkadaşımızın anladığı şekliyle anladığımız zaman yani Allah bazı insanların kalplerini mühürler, bu mühürü vurdu mu iş bitmiştir şeklinde meseleyi anladığı zaman olay kaderiyecilik bölümüne girer. Yani insanların kaderi artık yazılmıştır, bu değişmez. Diğer taraftan eğer Allah kafir olanların kalplerini mühürledik ifadesinden, o inkar edenlerin kalplerini mühürledik ifadesinden, eğer onların ölünceye kadar kendilerine hidayet için verilmiş bir süresinin yokluğundan bahsedersek, o zaman tebliğin bir anlamı kalmaz, hidayetin bir anlamı kalmaz. Bu ayetten sonra gelen diğer ayetlerin bir anlamı kalmaz. Hangi ayetlerin? Tebliğ ediniz, hidayet kapısı ölünceye kadar açıktır. İnsanlar için şans vardır. Adam 20 yaşındadır, 25 yaşındadır, 30 yaşındadır. Belki 20 sene, belki 30 sene Allah'a karşı mücadele verecektir. Belki de 60 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında, hatta belki 70 yaşında, belki 80 yaşında 25-30 yıllık bir inkarın arkasından Müslüman olacaktır. Bunun böyle olabileceğini bize öğreten ayetler vardır. Onlara karşı yumuşak davranın. Onları sert, kırıcı ifadelerle ifadelendirmeyin. Aranızdaki husumeti artırmayın. Onların tanrılarına küfretmeyin. Rabbinizin size gönderdiği ayetleri onlara en güzel şekilde açıklayın. Onlar hiç bilmezsiniz. Belki bir gün, belki bir an hidayetle kucaklaşabilirler. Benzerindeki, mealindeki birçok ayet arka arkaya sıralanıyor. Kalplerin mühürlenmesi birkaç ayetle devam ederken, hidayetin insanların kalbiyle buluşabileceği konusunda yüzlerce ayet, tebliğin ne anlama geldiği, beyanın ne anlama geldiği, hidayetin ne anlama geldiğiyle ilgili yüzlerce ayet Kur'an'ı süslemektedir. Müslümana düşen görev, ilk anda lafız olarak karşımıza çıkan bu tür ayetlerin klasik yorumlardan basma kalıp düşünmeden, akıl etmeden, muhakeme kurmadan, Kur'an'ın diğer ayetleriyle bağdaştırmadan direkt şu manaya gelir demesi ve buna göre yorum yapması ve buna göre bir din oluşturması doğru olmaz. Allah yarattığı insanı diğer varlıklardan farklı yarattığını söylüyor. Bu farklılık kendi özünde var, yaratılışında. Daha önce söz ettik. Bundan önceki konuşmamızda ne demiştik? Allah insana farklılıklar verdi. Akıl etmek, muhakeme kurmak, iradesiyle karar alıp hayatında uygulamak imkanları verdi. Bunu bir örnekle şöyle de demiştim. Özgürlüğünü verdi. Allah insana özgürlüğünü verdi. Mesela hayvanın bir özgürlüğü yok. Hayvan yaratıldığı şekliyle, yaratıldığı kalıpla, Allah onu nasıl yarattıysa o şekilde hareket etme, akıl etme, fıkıh üretme ve muhakeme kurma imkanları yok hayvanda. Ama insanda var. İnsan yaratılmış olduğu özel yapı nedeniyle kendisine verilen, kendisine tanınan yetkiyle hayvanlar sınıfından ayrıldı. Melekler sınıfından ayrıldı. Bu ayrılışıyla örnekleyelim ne demiştik geçen hafta? İnsan kendini değiştirme hakkı elde etti. Kendi yaşamını kurma hakkı elde etti. Bilgiyi üretme hakkı elde etti. Bilgiyi yorumlama hakkı elde etti. Diğer varlıklardan farklı olarak. Mesela onun için insan hayvanlar gibi yaşamıyor. Hayvanların mesela şu yetkisi yok. Kendi görünümlerini değiştirme yetkileri yok. Yani kendilerine bir kılık kıyafet, saç sakal tıraşı, güzelleşme, kozmetik sanayi, giyim, kuşam, üretme hakları yok. Nasıl yaratıldılarsa öylece yaşıyorlar. Hani anadan doğma diyoruz. Her hayvan anasından doğduğu gibi yaşıyor. Ama insana bakıyoruz, insan kendi görünümünü değiştirebiliyor. Giyiniyor, kuşanıyor, anadan doğduğu gibi ortalıkta gezen yok. Ne kadar ilkel topluluk olsa bile anasından doğduğu gibi insanlar gelmiyor, yaşamıyor. Diğer varlıklardan farklı olarak insan kendi yaşamını oluşturuyor. Hayvanlar doğal yaşam içerisinde, yaratılış yasaları içerisinde onlara ne verildiyse ona göre yaşıyor. Ama insan öyle değil. Allah'ın verdiği nimetlerden binlerce, milyonlarca çeşit üretim yapıyor. Yemekler üretiyor, salatalar üretiyor, tatlılar üretiyor, pastalar, börekler, çörekler üretiyor. İçkiler üretiyor. İnsanın dışında kim yapabiliyor? Herhangi bir insanın dışında bir varlığın, dünyada gördüğünüz herhangi bir varlığın Allah'ın verdiği nimetleri değiştirerek yeni yiyecekler ve içecekler ürettiğini gördünüz mü? Hayır. İşte bu veya buna benzer birçok konu insanın farklı yaratıldığını gösterir. Bu farklılık içerisinde Allah insana, yeryüzüne gönderdiği ve yeryüzünde yaşattığı insana diyor ki sana unutma. Seni ben farklı yarattım. Diğer varlıklardan farklı yarattım. Yarattığım bütün varlıklardan farklısın ve yücesin. Yarattığım diğer varlıkların en yüceleri meleklerdi. Onlara emret, secde et insana dedim. Yani insanı yücelt dedim. Siz melekler, bilin ki insan sizden üstün yaratıldı. Onu yüceltin, secdenin anlamı bu. İblis hariç bütün melekler secde etti. Yani insanın yaratılışını kendilerinden üstün yaratıldığını kabul ettiler, yücelttiler. Tamam ya Rabbi dediler, onu bizden üstün yarattın dediler. Ama şeytan itiraz etti biliyorsunuz. O topraktan, aşağılanmış bir topraktan, bense ateşten yaratılmışken nasıl onu benden üstün yarattığını söyleyebilirim dedi. Ben onu nasıl yüceltirim dedi. İsyan etti. Arkasından Allah'ın tanımladığı yeryüzüne gönderiliş meselesi var. Yeryüzüne gönderiliş meselesine baktığımız zaman imtihan. Allah farklı yarattığı, diğer varlıklardan farklı yarattığı insana yeryüzünde seçme ve sorumluluk üstlenme hakkı verdi. Seçmek ve sorumluluk üstlenmek. Diğer varlıklarda bu yok. Hayvanlarda seçmek ve sorumluluk üstlenmek diye bir şey yok. Meleklerde seçmek ve sorumluluk üstlenmek diye bir şey yok. Seçme hürriyeti ver. İnsanlar seçme hürriyetine sahip. İyi ve kötü arasında, çirkin ve güzel arasında, doğru ve eğri arasında seçme hürriyetine sahip. Bundan da sorumlu. Şimdi Allah peygamberlerini göndererek insanların hangi konularda seçme ve bu seçimle sorumlu olacakları noktasında veya seçmeme, bu seçmemeyle hangi konularda sorumlu olacakları noktasında dinini gönderdiği zaman insanın önünde hiçbir engel yok. Yani seçimini yönlendirecek, seçimini etkileyecek hiçbir engel yok. Özgür, insanın özgürlüğünü engelleyen her şeye karşı Allah la diyor. Hayır, ben kabul etmiyorum insanın özgürlüğünü engelleyecek her şeyi. Ne bunlar? Atalar dini mesela. İnsanın özgürlüğünü engelliyor. İnsanın özgürce düşünmesini, özgürce seçmesini engelliyor. Atalardan gelen bilgi mesela. İnsanın özgürlüğünü engelliyor. İnsanın özgürce seçmesini engelliyor. Siyasal veya toplumsal dayatmalar mesela. Hiçbir şekilde Allah bu dayatmaları kabul etmiyor. Siyasal ve sosyal dayatmaların hiçbirisini Allah insanın özgürlüğünü engellediği müddetçe kabul etmiyor. Ve tebliğde, irşatta Müslümana emir veriyor. Asla baskı yapmayın diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Yani bir insanın Allah'tan gelen dini seçmede üzerinde zorlama yapamazsınız diyor. Ey müminler, benim gönderdiğim dini insanların kabul etmesine yönelik hiçbir şekilde üzerlerinden zorlama, baskı kuramazsınız diyor. Kurduğunuz anda zalim olursunuz diyor. Yani bir mümin Allah'ın dinini bir başka insana zorla kabul ettirmeye kalktığı zaman Allah'a tuğyan etmiş, şeytanlaşmış ve zulüm yapmış oluyor. Sen istediğin kadar de gönlünce, aklınca. De ki ben iyilik yapıyorum. O insanın Müslüman olmasını sağlıyorum de. Allah bunu kabul etmiyor. Allah her türlü özgürlüğü engelleyen konuya la deyin diyor. Hayır deyin. İnsan Allah'la olan ilintisini özgürce seçecek. Ya Allah'tan yana olacak ya da Allah'a karşı olacak. Şimdi gelen ayetlerin özüne, tevhidin özüne baktığınız zaman Allah insan üzerinde baskıyı kaldırıyor. Peki o zaman Allah'ın bu ayeti bu şekilde çıplak okunup da ben onların kalplerini mühürledim demesi baskı mıdır değil midir? Bu şekilde direkt anlaşılması diye sorduğumuz zaman elbette baskıdır. Neden? Çünkü zaten inkar ediyor adam. İnkar ettiği için de kalbi mühürlendi. O zaman ona hidayeti götürmeye gerek yok. O da kendisi için diyecek aynı şeyi. Ben niye inanayım ki? Sen bana gelip tebliğ ediyorsun. Niye inanayım? Rabbiniz benim kalbimi mühürledi. Ben artık inanmayacağım. Boşuna gelip de bana tebliğ etmeyin. Bana gerçekleri açıklamayın kendi gerçeklerinizi. Bana ayetleri açıklamayın. Zaten Allah'ın ayeti, Allah dediğiniz varlığın ayeti benim kalbimi mühürlemedi mi? Her şeyin sahibi, her şeyin yöneticisi olan Allah benim kalbimi mühürledi. Sen niye gelip bana anlatıyorsun ki? Aptal mısın sen? Demeyecek mi aklı eren birisi? Ben olsam mesela öyle derim. İnkar ediyor olsam, bir Müslüman gelse, bana Allah'ın dinini anlatmaya çalışsa, ben de bu ayeti bilsem, kardeşim sen salak mısın ya? Sen salak mısın? Niye? Ayetiniz bak böyle diyor. Ben inkar ettim. Allah da benim kalbimi sizin inancınıza göre, sizin kitabınızın söylediğine göre kalbimi mühürledi. Hala sen bana geliyorsun, Rabbinizin mühürlediği bir insana sen tebliğ ediyorsun, gel işine derim. Bu çelişki derim. Şimdi Allah'ın dini böyle bir çelişkiyi kaldırmaz. Allah'ın kitabı böyle bir çelişkiyi kaldırmaz. Allah'ın ayetleri böyle bir çelişkiyi kaldırmaz. Allah'ın ayetlerinde bir adaletsizlik, bir haksızlık yoktur. O zaman bu ayetin gerçek anlamını bulmamız lazım. Lafzi değil. Birçok kültür başka dile aktarılırken aslına uygun aktarıyoruz diye kelimeleri çevirirken aslına uygun çeviriyoruz diye motomot çevirmeye kalkarlar. Motomot çevrildiği zaman da anlam kaybolur. İşte bu ayette anlam kaybolmuştur. Biz onların kalplerini mühürledik ifadesiyle motomot çeviri yapılmıştır. Motomot çeviriyle anlam kaybolmuştur. Mesela İngilizce Amerikan Başbakanı Bush'un, bakın Bush diyorum, haberlerinden bahsediyoruz. Amerikan Başkanı Bush Türkiye'ye geldi. Çevirdik şimdi. Aynen İngilizce'de tercüme ettikleri gibi, İngilizce'de okudukları gibi. Desem ki Amerikan Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Bush Türkiye'ye geldi desem Türkiye'de ne anlarlar? Soruyorum size ne anlarlar? Türkiye ayağa kalkar. Türkiye'deki Amerikan Büyükelçiliği ayağa kalkar. Niye? Çünkü Bush ifadesi bizim burada hakarettir, küfürdür. O zaman biz ne diyoruz? Bush diyoruz. Halbuki orijinali Bush'tur. Dikkatinizi çekiyorum. Peki tercüme yaparken ne yapıyorlar? Bush diye tercüme ediyorlar. Niçin? Nezaket. Peki aslına uyuyorlar mı? Hayır. Aslına uymuyorlar. Orijinaline uyuyorlar mı? Uymuyorlar. Niye? Çünkü anlam farklılığı var. İşte maalesef bizim mealcilerimiz veya tefsircilerimiz farklı bir dile Kur'an ayetlerini tercüme ederken orijinaline uygun davranacağız mantığından giderek Kur'an'ı anlaşılmaz noktaya getiriyorlar. Ve dikkatli düşünmeyenlerin kafalarını karıştırıyorlar. Kalplerin mühürlenmesi konusu da öyle. Allah her insana hidayetini gönderiyor. Peygamberleri aracılığıyla, müminleri aracılığıyla. İnsanlar Allah'ın hidayetiyle karşı karşıya geliyor. İnkar ederlerken. Hatta bu inkarları sonucunda müminlerle, peygamberle bu insanlar mücadele veriyor. Kaç sene? Yıllarca. Ebu Süfyan peygamberle mücadele vermiş. Mekke'nin reisi olmuş. Ebu Cehil'den sonra, Hişam bin Melik'ten sonra. Peki sonra Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra ne diyoruz? Allah'ın kılıcı olmuş. Şimdi Bakara suresindeki gelen, ilk ayetlerine gelen bu ayete göre bu insanın kalbi mühürlüydü. Nasıl açıldı? Nasıl Müslüman oldu? 23 yıllık hikayede, tebliğ hikayesinde ve ondan sonraki bugüne kadar gelen süreç içerisinde bir sürü insan Müslümanlarla savaştı, Müslümanlarla mücadele etti ama bir sürü insan da sonuçta Müslüman oldu. Kalpleri mühürlü nasıl açıldı? Mühürlü kalp açılır mı? İşte bu ayetin özü bu değil. Benim mesela şu anda ateizme karşı kulaklarım sağır. Ateistlerin gösterdiği gerçeklere karşı gözlerim kör. Ateistlerin inancına karşı kalbim mühürlü. Ateistlerin dillendirdiği gerçeklere karşı dilim lal. Sizin değil mi? Bakın cümleleri kurdum. Şimdi aynı şekilde bir kafir kuruyor. Allah'ın gösterdiği ayetlere karşı kalbim mühürlü. Allah'ın gösterdiği gerçeklere karşı gözüm kör. Allah'ın gösterdiği, duyurmak istediği gerçeklere karşı kulaklarım sağır. Allah'ın gösterdiği, dillendirdiği gerçeklere karşı dilim lal, dilsizim. Ben onları tanımam. Benim ateistin inançlarını tanımadığım gibi. Bu benim seçimimdir. Öbürkü kafirin seçimidir. İşte Allah da bu ayetiyle bunu söylüyor. Müminlerin kalpleri inkara kapalıdır, mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri hidayete kapalıdır, mühürlüdür. Kim yapıyor bunu? Kendileri. Seçim hakkı olanlar. Allah demiyor mu? Ben dileseydim hepinize hidayet ettirirdim. Hepinizi bir ip altında, bir din altında toplardım. O zaman ne anlamı kalırdı? Allah dileseydi kimse hidayet edemezdi. Allah dileseydi kimse inkar edemezdi. Allah dileseydi kimse Allah'ın hükmünün dışında hareket edemezdi. Allah bunu kaç defa söyleyecek? Şimdi ben bu ayeti Allah diledi, insanın kalbini mühürledi dediğim zaman o insanın hidayet kapısı kapanmıştır. Bunu kimse açamaz. Halbuki bu manada değil. Allah Resulü böyle anlamamış. Sahabe böyle anlamamış. O inkar edenlerin kalpleri mühürlüdür demiş ayet ama Allah Resulü böyle anlamamış. Neden? Çünkü gitmiş o inkar edene tebliğ ediyor. Sahabe o gün Allah Resulü'nün arkadaşları bu ayetin bu şekildeki tercüme şekliyle anlamamış. Niçin? Çünkü gidiyorlar dünyanın dört bucağında inkar edenlere, kalpleri güya mühürlü olanlara hidayeti anlatıyorlar. Kapalı adamların kalpleri, hayır öyle anlamıyorlar. O Allah'ın yarattığı insanın seçme hakkıyla ifadesidir. Benim kalbim hidayete açıktır. İnkar edenin kalbi kapalıdır. Bunu dillendiren kendisidir. Bunu ben dillendiriyorum. Bunu kafir dinlendiriyor. İnkar eden dinlendiriyor. Benim kalbim sizin anlattığınız gerçeklere karşı mühürlü. Allah da diyor ki ben onu kendi sözüyle sorumlu tutacağım diyor. Tasdik ettim diyor. Ha o kişi değiştirdi sözünü. Hidayet etti. Af diledi geçmişinden. Allah da bu sefer yine kendi sözüyle onun hidayetini tasdik edeceğim diyor. Hidayetini gerçekleştiriyor. Ha desek ki öyle değil. Hidayeti gerçekleştiren Allah'tır. İnkarı da gerçekleştiren Allah'tır dersek o zaman Kur'an'ın hepsini yırtmamız lazım. Neden? Çünkü öyleyse ben inkar ettim Allah yüzünden. Ben hidayet ettim Allah yüzünden. Benim kabahatim ne? Diyeceğiz. Geleceğiz o zaman kaderiyle. O zaman sorumluluk diye bir şey olmaz. Madem ki hidayet edenlerin hiçbir dahli yok. Hepsi Allah'ın elinde. Allah istediğine hidayet ettiriyor, istediğine inkar ettiriyor. İstediğinin kalbini mühürlüyor, istediğinin kalbini açıyor. O zaman kalplerin günahı ne, insanın günahı ne, aklın günahı ne, muhakemenin günahı ne, seçmenin günahı ne? O zaman insanın dahli gidiyor, elinden imkan gidiyor, seçme hakkı gidiyor. Ama Kur'an'ın bütün ayetlerine baktığımız zaman Allah diyor ki böyle bir şey yok. Ben yeryüzünde insana seçme hakkı verdim. Bundan dolayı sorumlu tutuyorum. İnsan hidayeti seçer. İnsan inkarı seçer. Bunu da söyler, bunu da tasdik ederim. Bu sözünden dolayı da onların verdikleri bu sözlerden dolayı da onları sorumlu tutarım. Başka bir şey yok. Kur'an'ın ayetlerini Kur'an'ın kendi ayetleriyle anlamak gerekir. Eğer biz Kur'an'ın ayetlerini Kur'an'ın kendi ayetleriyle anlamazsak o zaman yanlış edeceğiz. Kur'an'ın ayetleri bir tane değil. 6000 küsür tane. O zaman açacağız o ayetleri, tek tek okuyacağız, birbirleriyle bağlantılarını kuracağız. Birbirleriyle bağlantı kurduğumuz zaman eğer kaderiyeye giden bir anlayışımız varsa, çünkü kaderiye anlayışı sorumluluğu kaldırma anlayışıdır. Allah hiçbir zaman sorumluluğu kaldırmıyor. Onun için tarihteki kaderiye mezhebinin yorumlarına bakın. Öyle bir yorum yaparlar ki sanki insanın hiçbir sorumluluğu yok. Evet, halifelik konusuna gelince ne yazık ki o da bizim insanlarımızın özellikle mezheplerin doğuşu gibi, özellikle tarihteki siyasi rejimlerin, Müslümanlar adına, İslam adına uydurulan siyasi rejimlerin ortaya çıkışı gibi ki bu siyasi rejimler her zaman ya Allah'ın bir ayetini yahut da Resulullah'ın sünnetini kendilerine delil göstererek kendi yaptıklarını, kendi düşüncelerini, kendi anlayışlarını insanlar üzerine egemen kılmanın yolunu aramışlardır. Mesela içtihat. Artık bu Kur'an okumalarını gerçekleştirenler şunu diyor özet olarak. İçtihat din hükmü değil. İçtihat bir kişinin görüşüdür. Allah'ın dinine ait bir görüş değildir. Peki bugün İslam fıkhı diye niye okuyorsunuz? İslam fıkhı diye dikkatimizi çekiyorum. Müslümanların fıkhı değil. İslam fıkhı diye ne okuyorsunuz? O fıkhın içinde kaç tane Allah'ın ayetinden hüküm okuyorsunuz? %99'u insanların ürettiği fıkıh değil mi? Evet. Peki niçin İslam fıkhı diyoruz? İslam'la ne alakası var insanların ürettiği düşüncelerin? Ben Mehmet Çoban, siz Hasan, siz efendim Ali, Veli veya geçmişteki müştehitler Ebu Hanife, Şafii, Maliki bir insan. Kendi ürettikleri düşüncelerle, kendi ürettikleri fıkhın, kendi ürettikleri hükümlerin İslam'la ne alakası var? Veya Müslümanların kurdukları rejimlerin tarihte Allah'la ne alakası var? İnsanla ne alakası var? Veya İslam'la ne alakası var? Ama insanlar bir şey yapmış her zaman. Yapmış oldukları şeylerin önüne bir İslam patenti yerleştirmişler. Böylece yaptıklarını kutsayarak tartışılmaz hale getirmişler. Al bugün içtihadı tartışamıyorsun. İçtihat halbuki bir insanın görüşü. İnsanın görüşünü tartışılmaz noktaya getiren şey nedir? O önüne yerleştirdiğin İslam patentidir. Al işte Müslümanların tarihlerindeki kurdukları devletleri tartışamıyorsun. Niye? Affedersin ne halk yemişlerse yemişler. Bir türlü İslam devleti diyorsun tartışamıyorsun. Niye? Çünkü başına İslam getirdin. Çünkü senin kafanda İslam tartışılmaz. İnsanların bu aziyetini yakalamışlar. Kimler? Çıkarcılar. Yaltakçılar, yardakçılar, mezheplerin içerisinde bulunan, siyasetçilerin içerisinde bulunan bu insanlar bunları yakalamışlar. Bunları yakalayınca kelimelerin üzerinde oynamaya başlamışlar. İfadelerin üzerinde oynamaya başlamışlar. Ve böylece tarihteki yapmış oldukları birçok şeyin faturasını İslam'a yüklemişler. Bizim bir kabahatimiz yok. Örneğin, fakih hükmetmiş, adama asmışlar, kesmişler. Müştehit hükmetmiş, adama asmışlar, kesmişler. Toplumda bir sürü yara meydana getirmişler. Allah'ın dinine, Allah'ın adaletine aykırı bir sürü hüküm ortaya çıkarmışlar. Milletin selameti için, devletin selameti için, iktidarın selameti için verilen fetvalar gani. Mesela garibim Cem, Yavuz Sultan Selim'in kardeşi. Defalarca kardeşine, abisine mektup yazıyor. Abicim, senin adamlarından korktum, kaçtım, beni boğduracağını haber aldım da. Ben artık Avrupalarda geze geze bıktım. Ben memleketimde yaşamak istiyorum. Ne olur benim siyasette, benim iktidarda, benim halifelikte, benim padişahlıkta gözüm yok. Ben memleketimde yaşamak istiyorum. Orada ölmek istiyorum. Defalarca yapmış. Peki kaldırılmışlar mı hükmü? Hayır. Memleketin selameti için herhangi bir suçu da yok. Boynu vurulacak. Kapı atmış demiş. Hayır. Peki bu adam ne? Halifeliği ilk defa Osmanlı'ya getiren kişi. Güya yeryüzünde Allah'ın gölgesi, güya yeryüzünde Allah'ın halifesi, yöneticisi, kardeşini memleket memleket süründüren insan, fetvayı verdirmiş, almış, bunu Allah adına yaptığını söylüyor. Tartışabiliyor musun? Hayır. Halifeler tartışılmaz. Çünkü Allah'ın halifesi. Peki gerçekten, hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Peki bu arkadaş yeryüzünde Allah'ın yarattığı halife mi? Evet. Peki ben neyim? Ben yeryüzünde yarattığı halife değil miyim Allah'ın? Evet. Peki sen nesin Hasan? Sen nesin Yılmaz? Sen nesin Saadet Hanım? Sen nesin Suat? Sen nesin Ali, Cafer? Sizler yeryüzünde Allah'ın yarattığı halifeler değil misiniz? Evet. Peki Bizler hepimiz Allah'ın yeryüzünde halifeleriyiz. Yarattığı halifeleriyiz. Peki sadece inananlar mı? Mesela Ebu Cehil öldü gitti. Ebu Leheb öldü gitti. Allah'ın yeryüzünde yarattığı halife değil mi? Soruyorum şimdi Hasan. Evet veya hayır de. Bu ayete göre Ebu Cehil Allah'ın yeryüzünde yarattığı bir halife değil mi? Ebu Cehil, Firavun, Nemrut. Evet Hasan, soruyorum. Evet, halifedir. Bu ayete göre Firavun da halifedir. Nemrut da halifedir. Ben de halifeyim, sen de halifesin. Biz Allah'ın yeryüzünde yarattığı birer halifeyiz. Peki Allah'ın bu ayetinin bu anlamı nasıl oluyor da siyaseten halifeliğe dönüşüyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor siyaseten halifeliğe dönüşerek kutsanıyor? Mesela Ebu Cehil'in halifesi Ebu Sufyan'dı. Çünkü Mekke'nin reisi olarak Ebu Cehil öldükten sonra yerine halife kim geçti? Ebu Sufyan geçti. Kafir olarak, Mekke'nin reisi olarak. Niye onlara Ebu Cehil'in halifesi demiyoruz da peygamberin yerine geçenlere halife diyoruz? Duygu sömürüsü mü yapıyoruz? Bencillik mi yapıyoruz? Tarafkirlik mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söyleyin bakalım. Diğer taraftan dikkatinizi çekiyorum. Kur'an'ın harekelenmesi Kur'an'ın yazımından sonra olmuştur. Mesela şimdi Hasan'a soralım. Hasan, Kur'an'ın harekelenmesi Kur'an'ın yazımından kaç yıl sonra oldu? Biliyor musun? Emevi devrinde mi oldu? Abbasi devrinde mi oldu? Kur'an'ın harekelenmesi ne zaman oldu? Bilen var mı? Bilen var mı? Bilen varsa söylesin. Osman devrinde yazıldı. Ben harekelenmeden bahsediyorum. Kur'an'ın harekelenmesi Hicri 1. yüzyılda. Yani 100 sene sonra. Öyle mi? Evet. 100 sene sonra. Peki harekelenmeyle ilgili görüş ayrılıkları var mı? Evet. Var mı yok mu? Hem de çok. Peki Kur'an'ın orijinali, kelimelerin orijinali hareketsiz olan mı, harekeli olan mı? Hangisi? Harekeli olan mı, hareketsiz olan mı? Hareketsiz olan. Elbette. İşte Hicri 1. yüzyılda başlayan, sonra devam eden, bir sürü tartışmaya neden olan, o günkü siyasal rejimlerin etkisi ve mezheplerin etkisi üzerinde fazla olan bir harekelenme sistemi neticesinde buradaki halef kelimesi halife olarak harekelenmiştir. Kur'an'ın orijinalinde haleftir. Buradan giderek bir siyasi yorum yapılmıştır. Eğer halef olarak tercüme edilseydi, daha doğrusu halef olarak okutturulsaydı asla buradan halife çıkarıp tutup da siyasal rejimlerin halifeliğine bir delil getiremeyeceklerdi. Çünkü halef dedikleri zaman farklı bir şey olacak. Halbuki Allah ne diyor? Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halef yaratacağım demişti. Yani sizden sonra sizi yarattım, bir sürü varlık yarattım. Yarattığım varlıklardan sonra bir varlık daha yaratacağım. İnsan diyordu. Siz varsınız ortada. Peki insandan sonra başka halefler yaratmadı mı Allah? Yani başka varlıklar yaratmadı mı? Yarattı. Hala yaratıyor. Allah'ın bir ayetine göre Allah ne diyor? Rabbiniz yaratmada şendir diyor. Yani insandan sonra da bir sürü halife yarattı. Eğer öyle tercüme edersek. İnsandan sonra da bir sürü halef yarattı. Ama Allah diyor ki meleklere, hani Rabbim meleklere şöyle demişti, ben yeryüzünde bir halef yaratacağım demişti. Yani sizden sonra. Siz onu yücelteceksiniz. Sizden üstün yaratacağım. O manada. Yaratılışla alakalı. Ve Allah'ın diğer Kur'an ayetleriyle anlattığı konulara binaen anlattığı olaylarla alakalı. Ama gelin görün ki siyasetin kızıştığı, birçok sahabenin birbirine kılıç çektiği ve mezheplerin en aşırı bir şekilde birbirlerini kafir zındık ilan ettiği bir dönemde, bir tarafta peygamberin karısı Ayşe'nin, diğer tarafta damadı kızının kocası Ali'nin karşı karşı gelerek savaştığı bir dönemde ve bir taraftaki bir gücün de Emevi hanedanın egemen olduğu bir dönemde kendisine muhalefet edenleri kılıçtan geçirdiği, Kerbela gibi büyük bir destanı yarattığı bir dönemde harekelenme sistemi başlayıp da bir seyri sefer yapıldığı zaman bazı ayetler üzerinde oynanmıştır harekelenme sisteminde. Bu da bunlardan bir tanesidir. Halifeden. Ondan sonra yorumlar onlara göre değişiyor artık. Ondan sonra gelen her türlü rezil iktidar kendisini yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak görerek kutsuyor ve bu kutsama altında her türlü zulmü, her türlü işkenceyi, her türlü baskıyı, her türlü İslam dışı hareketi, Müslümanlık dışı hareketi, ayetlerin özünün dışındaki hareketi gerçekleştiriyor. Niçin? Çünkü kendisini kutsanmış kabul ediyor, ayete dayandırıyor. Birileri de onlara çanak tutuyor. Artık böyle bir yorumu, böyle bir tarihi biz din olarak algılayamayız. Ben hiçbir zaman peygamberin hatırına karısının veya damadının karşı karşıya getirdiği savaşı, geldikleri savaşı kutsayamam. İsterse bir ordunun başında Ali, diğer ordunun başında Ayşe olsun, bana ne? Her ikisi de gitsinler, bu savaşın nedenini, bu savaşta kim suçlu, kim suçsuz, gitsinler Allah'a hesaplarını versinler. Ali de versin, Ayşe de versin. Allah bana kimseyi kutsama diyor benden başka diyor. Peygamberimi bile tanrılaştırma, kutsama diyor. Ki onun çocuklarını, onun karısını, onun arkadaşlarını kutsayacağım. Ama bazı insanlar kutsama meraklısı, bazı düşünceler kutsama meraklısı, bazı mezhepler kutsama meraklısı, bazı çanak tutanlar kutsama meraklısı. Oynuyorlar sürekli. Ayetler üzerinde oynuyorlar. Hadisler üzerinde oynuyorlar. Ayıp denilen bir şey var. Alın bugün Kütüb-i Sitte'yi okuyun. Kütüb-i Sitte bugün tercüme edildi. Kütüb-i Sitte'nin başında hadis toplayan insanların hayatlarından anlatımlar var. Ama bizim arkadaşlarımız veya Müslümanlar nedense hiç okumaz. Yazıklar olsun. Bir de bitiremiyoruz. Bakın şu söze. Bitiremiyoruz. 1 milyon hadis toplamış. Bunun elemelerden geçirerek 10 bin civarındakini kitabına sahih diye almış. Kim? Müslim, Buhari. Yazıklar olsun. 1 milyon ortada hadis diye gezenen bilgi var. Ve bu insanlar 990 binine yalan demiş. Yalan. Olmamış kitabına. Yalan demiş. Yazıklar olsun o topluma ki aralarında peygamber adına 1 milyon uydurma söz üretmiş. Yazıklar olsun o topluma ki başlarında halifeleri varmış. Yazıklar olsun o topluma ki o halifeler kendilerini Allah'ın yeryüzünde gölgesi saymış. Peygamberin arkasından gelen vekilleri saymış. Ama peygamberleri aleyhine 1 milyon tane yalan haberin ortalıkta dolaşmasına ses çıkarmamış. Bir garip çıkmış o yere, dolaşmış, dolaşmış, toplamış. Ondan sonra incelemeden geçirmiş. 990 bine bunlar yalan demiş ya. Bu kadar olmaz demiş. Yüzde kaçına? %10'a olsa 100 bin olacak. %1'ini doğru kabul etmiş. Düşünebiliyor musunuz ya? Düşünebiliyor musunuz rezaleti? Ortada hadis diye dolaşanların %99'u yalan. Böyle bir toplumdan gelen dine ben hangi şekliyle inanacağım? Sen hangi şekliyle inanacaksın? Böyle bir toplumdan gelen yoruma, din diye hangi hakla inanacaksın? Biraz aklımızı başımıza toplayalım. Bu kadar rezalet olur mu? O hadisçilerin toplumda dolaşıp hadis topladığı dönemde Müslümanların başında halifeleri vardı dünya. Bu ayetten giderek kendilerini kutsamışlar. Onların şakşakçıları, bir sürü mezheplerin fakihleri var. Müfessirleri var. Onlara bu yorumları yapmışlar. Onları böyle şaşalı bir şekilde koltuklarına oturtmuşlar. Ve senin büyük mezhep müştehitleri dediğin şahıslar da o halifelerin zindanlarında işkence görmüş. 2 tanesi şehit olmuş. Diğerleri cezaevlerine sürünmüşler. İmam-ı Azam gibi birisine gitsin evinde olsun, cezaevimizi pisletmesin diye orada ölmesine izin vermemişler. Ve bunlar halife. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunların yardakçıları var. Tefsirci diye geçinmiş, fakih diye geçinmiş, muhaddis diye geçinmiş. Ve yıllar sonra bunlar ehli sünnet olmuş. Sünnet ehli. Bir devir ki bugün ehli sünnetin 4 büyük imamı denilenler kendi devirlerinde o günkü mevcut siyasi düzenlerce takip edilirken, cezaevlerinde şehit edilirken bu imamların tabileri yaptığı yorumlarla onları kutsamışlar. Onlara zulmedenleri kutsamışlar. Sırf bu tür ayetleri yalan yanlış yorumlayarak. Güya kendilerini alim kabul etmişler. Güya kendilerini müştehit kabul etmişler. Güya kendilerini fakih, müfessir kabul etmişler. Muhaddis kabul etmişler. Allah bize ayetlerini sünnetullah çerçevesinde okumamızı istiyor. Benim diyor değişmez kanunum var. Adetullah, sünnetullah değişmez o. O benim yaratılış kanunumun gerçekleridir. Yeryüzünde o kanun yaşar, o yasalar yaşar. Size gönderdiğim ayetleri o temel yasalara göre anlayacaksınız. Böyle anlamıyor muyum ben? Tarihten gelen zulme göre mi anlıyorum? Tarihten gelen çelişik yorumlara göre mi anlıyorum? Tarihten gelen birbirini yemiş, o ona zındık, o ona kafir, o ona sapık demişlere göre mi anlıyorum? O zaman anlamış değilimdir. Önce bu anlayışımı değiştirmem gerekiyor. Bu anlayışımı değiştirmediğim müddetçe bana Kur'an'ın gösterdiği gerçekler görükmez. Çünkü ben o tarihten gelenlere göre kalbimi mühürlemişimdir. Bunu kendim yapmışımdır. Allah Adem'e isimleri öğretti. Konu gaybi bir konu. Ayetin açılımı var mı? Yok. İsimlerden murat neydi? Bilmem. Bilirim diyen varsa alnını karıştırırım. Yalan söylüyordur. Ama ortada bir şey var. Allah Adem'e isimleri öğretti ve melekler şaşkınlık içinde kaldı. Allah meleklere öğretmediği bir şeyi, isimleri onlara öğretmişti. Nedir bunlar? Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor mu? Allah diyor ki bana gaybı taşlama. Benim sana bildirdiğimin sınırında kal. Ey insan, seni yaratırken ben sana bazı bilgiler verdim, bazı isimler açıkladım. Bu bilgilerle, bu açıklamalarla sen meleklerden üstün hale geldin. Senin bu açıklamalarını duyunca melekler şaşkınlık içinde kaldı ve Rabbimiz sen çok yücesin dedi. Ama ben meraklıyım ya Rabbi, ne olur açıkla deme fırsatı olmadı. Hani sahabe geliyor, soruyor sürekli. Ya Muhammed nedir bu diye soruyor. Allah da dilerse cevabını gönderiyor. Ama şu anda imkan yok. Ortada Resul yok. Ayette gelmeyeceğine göre kapı kapandı. Sınır çizildi. Merakım var. Bu isimler nedir? Öğrenmek istiyorum. Nereden? Nereden öğreneceğim? Uydurmalardan mı? Yoksa akli üretimlerle mi? Yoksa muhakemeyle mi öğreneceğim? Nereden? Gaybın öğrenme yolu sadece ayettir. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Gayb hakkında bilgileri sadece Allah ayetleriyle gönderir ve açıklar. Kur'an bunu anlatmıyor mu bize? Evet. Öyleyse Kur'an'ın anlattığından başka bu isimlerin ne olduğunu bize kim söyleyecek? Bir insan mı? Rasul mü? Kim söyleyecek? Bu konuda gelen hadislere bakıyorsun, çok fazla bir şey yok. Ama bu konuda insanların yorumlarına bakıyorsun, of, kocaman kocaman kitaplar yazmışlar. Hele hele bir de İbn Arabi'yi okursanız, yaratılışla ilgili, insanla ilgili Kur'an sıfır kalır yanında. Kur'an'da neymiş yani? İsterseniz buyurun okuyun. Ne kadar dinli olduğunu öğrenirsiniz okuyunca. Hele hele bu Kur'an okumalarından sonra İbn Arabi'nin kitaplarını okursanız ne kadar dinli olduğunu öğrenirsiniz. Gayba girilmemesi noktasında Allah'ın uyarılarına rağmen nasıl gaybı anlattığını görür, dersiniz ki nereden bildi? Ha, bazıları der, o bilir. Onu insan yerine koymayabilir. İnsan olduğu zaman ben bilmiyorum diyor. Ben insanım. İsimlerin ne olduğunu bilmiyorum. Allah'tan bu konuda herhangi bir açıklama yok. Rab de değilim, gayba girip oradan bilgi alıp size vereyim. Resul de değilim, oradan bana bir bilgi gelsin de size açıklayayım. Ama bir şey biliyorum. Allah meleklerine diyor ki, ben onu sizden üstün yarattım. Aynen okuyorum. Allah Adem'e, baştan başlıyoruz. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halef yaratacağım. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Oysa biz sana hamd ederek daima seni yüceltiyor ve seni takdis ediyoruz der. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğret. Sonra onları meleklere göstererek. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutar. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi, ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem, meleklere onların isimlerini bildirince, Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi dedi. Ayetler bize burada bir gerçeği anlatıyor. Her varlık Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Gayba. Her varlık Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Allah Adem'i yarattığı zaman meleklerden daha üstün bir bilgiyle kuşattı Adem'i. Ona varlıkların isimlerinden öğretti. Dilediği kadar. Onu melekler bilmiyor. Allah meleklere Adem'i, yani insanı, onlardan üstün yarattığını gösterdi. Ayrıntı ne? Ayrıntı bu isimler ne? Bilmeyiz. Bilemeyiz. Çünkü bildirmedi. Biz mümin olarak Allah'ın bildirmediği konuları bilme noktasında değiliz. Dememiz gerekiyor. Aynı melekler gibi. Aynı Adem gibi. Ha bunu yorumlarsınız, çok değişik yorumlara getirebilirsiniz. O, ama bu yorum o değildir yani. Mesela dünyevi şeylere baktığınız zaman, dünyevi gözle baktığınız zaman, her kulağın işiteceği bir ses vardır. İnsan kulağının, hayvan kulağının, arı kulağının varsa, köpeğin, kedinin, tavşanın, kuşun, Her gözün görebileceği bir sınır vardır. Her beynin düşünebileceği bir alan vardır. Sadece insanlar için değil, farklı varlıklar için. Ha, yorumlayabilirsiniz. Peki doğru mu olur? Allah insana meleklerden daha farklı bir şekilde görme, duyma, işitme, düşünme, akletme, söyleme, bilgi edinme gücü vermiştir diyebilirsiniz. Peki doğru mu? Ha, bir kısım doğru, bir kısım yanlış. Ama bu ayetin açıklaması değil. Bu ayette Allah, Adem'e farklı şeyler öğreterek meleklerden üstün olduğunu meleklere gösteriyor. Anlaşılması gereken öz budur. Ayrıntıya takılan kaybeder. Ayrıntıya takılan gider. O zaman neden gider dersek, Allah diyor ki, benim bildirmediğim konularda eğer siz gaybı taşlamaya başlarsanız o zandır. Zansa haktan değildir, batıldır. İnananlar batıla düşmez. Evet, başka soru var mı? Buyurun, başka soru var mı? Hasan kardeşimiz, cevaplar yeterli mi? Yetersizse yetersiz de. Evet, kimseden ses yok. Demek ki çok fazla ilginizi çekmiyor. Haftaya soru cevap devam. Sorularınız olursa cevaplanır, sorunlarınız yoksa kapatırız. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Herhangi bir sorunuz olmadığına göre, herhangi bir konuşan da olmadığına göre hepinize iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum.